zewnątrz. Można, choć sugeruje to pośpiech, którego nie polecamy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Festiwal 2014. Lista osobista. Prawie dokładnie 30 lat temu, w listopadzie 1984 roku, ukazał się pierwszy singiel grupy Jesus and Mary Chain. Nazywał się Upside Down i już w tym pierwszym utworze było słychać to, co wywołało potem rewolucję. I przepiękną melodię gdzieś w tle i oczywiście bardzo, bardzo charakterystyczne gitary. Ale debiutanci postanowili na stronie B singla, wówczas to była jeszcze prawdziwa winylowa strona B, umieścić coś, co wskazywało na ich korzenie. Zaskakujący wybór. Kompozycja Syda Barretta, Vegetable Man. Thank you. Trudno w tym momencie nie zauważyć związku między uhonorowaniem Syda Barretta a tytułem debiutu albumowego grupy Jesus and Mary Chain. W tytule jest słowo psycho, które w tym momencie pewnie ma podwójne znaczenie. I psychodelię, no i stan umysłu. Przedziwna pętla zrobiła się już na samym początku tego, co Jesus and Mary Chain nam zaproponowali. A jeszcze wcześniej niż debiutancki singiel, który zagraliśmy z jednej i z drugiej strony, oczywiście zauważył ich i wyhaczył do swojej sesji John Peel. Producent tej sesji, Mark Radcliffe, wspominał w takiej znakomitej książce opisującej wszystkie sesje zrobione dla Johna Peela. Książka nazywa się In Session Tonight i stoi w moim radiowym pokoju w Trójce jako dzieło absolutnie referencyjne. Pisał, że podczas tej sesji Alan McGee i zespół bardzo prosili, żeby na taśmę z zarejestrowaną sesją nałożyć sprzężenia, nałożyć feedback. Oczywiście ułożeni inżynierowie BBC nie chcieli tego zrobić. Ostatecznie dali się przekonać, jak napisał w książce Mark Radcliffe, rzecz jasna, to zespół miał rację, a nie my. Pierwszy fragment tej sesji, John Peel, 23 października roku 1984. Utwór nazywa się In a Hole. I'm not afraid to die. kolejna sesja dość szybko, ale jeszcze przed płytą. To był luty roku 1985 i słynne Just Like Honey. Zgodnie z zapowiedzią jest z nami Mikołaj, czyli Nun. Miałeś różne przygody. Kiedyś podpisywałeś się prawdziwym nazwiskiem, teraz wróciłeś na potrzeby koncertowe do Nuna? Nie do końca. To prawdziwym nazwiskiem podpisywałem kompozycje, rzeczy, które komponowałem na instrumenty klasyczne. Natomiast produkcję podpisywałem i będę podpisywał jako Nun i pseudonim jest bardziej też kojarzony z większością moich płyt, bo kompozycje to tylko jedna epka, a tych epek producenckich jest troszeczkę więcej. Powiedz, jak to jest z tym, że de facto występujesz pierwszy raz na żywo? Rozumiem, że ze swoją muzyką. Tak, występuję pierwszy raz na żywo. Pewien falstart nastąpił, grałem kiedyś na Festiwalu Muzyki Polskiej w Berlinie. Natomiast to nie był właściwie występ, to było puszczanie płyt, więc według mnie to się trochę nie liczy. Zawsze miałem bardzo dużo propozycji grania na żywo, bądź też właśnie puszczania muzyki. No, wiele ich było przez lata przy okazji wychodzących kolejnych płyt. Natomiast ta w końcu jakoś trafiła na, może nie wiem, czy mój czuły punkt, albo na dobry moment i jestem tutaj po raz pierwszy razem z perkusistą. Mamy przygotowany po prostu materiał na pierwszy występ. Rozumiem, że Artur pytał, a może teraz, a ty uznałeś, że to jest ten moment, tak? Propozycja z OFU to jest pierwszy raz od nich dostałem propozycję. Natomiast dużo dobrego słyszałem o samym festiwalu, dużo dobrego słyszałem o tym, jaki to jest odbiór muzyki. Też złożyło się to z tym, że tego materiału przez te lata już się trochę nazbierało i pojawiły się też możliwości techniczne związane z tym, żeby ten występ miał ręce i nogi, bo granie muzyki elektronicznej na festiwalu czy w ogóle na żywo to jest dla mnie śliski temat. Na pewno nie chciałem nigdy występować z komputerem na przykład na scenie i pojawiły się takie możliwości techniczne, przygotowałem się do tego i w końcu mam możliwość na żywo generowania i dźwięków, i aranży, reagowania na to, co robi po prostu inny muzyk na scenie. Częściowo odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie. Rozumiem, że to będzie repertuar przekrojowy tak naprawdę. Absolutnie. Jakby niezbyt egoistycznie podszedłem do sprawy. Wiedziałem, że są osoby, które chcą wysłuchać konkretnych kawałków na pewno. A jak głęboko w przeszłość? Do samego końca, praktycznie do samego końca. Oczywiście symbolicznie, bo to jest tylko i aż godzina. Niektóre kompozycje po jakby przygotowywaniu ich wersji live okazały się na tyle rozmaszyste, że niektóre są może bardziej symbolicznie zarysowane, ale w sumie będzie około kilkunastu kawałków z tych, nie wiem już nawet ilu, czterech bądź pięciu epek z ostatnich kilkunastu lat. Traktujesz to jako początek czy jako próbę? No na to pytanie odpowiem dokładnie myślę, że 5 po północy, kiedy to wszystko już będzie za mną i będę wiedział, jak się czułem na takiej scenie i czy to jest coś dla mnie przede wszystkim. To teraz cię zapytam trochę metafizycznie, ale to jest takie pytanie, które bardzo często chcę zadać muzykom, rzadko zadaję. Czy to jest tak, że muzyka na skali czasu powoduje, że to, kiedy przyszedłeś na świat, jest trochę przypadkiem. Wiem, że gmatwam, ale pytanie brzmi, czy gdybyś miał 15 lat w roku 70 albo 15 lat teraz, to twoje początki pewnie wyglądałyby inaczej. To, że zająłeś się tym, czym zająłeś się wtedy, pod koniec lat 90, to był wynik momentu w czasie, prawda? Nie do końca świadomego wyboru. Potem się okazało, że to był tylko początek, a potem zacząłeś już po tym oceanie pływać zupełnie gdzie indziej. No, tak, absolutnie. To wpływa, determinuje, myślę, że mnóstwo i też przez jakiś kawałek czasu. Natomiast mnie w muzyce interesuje naprawdę wszystko, bo mnie przede wszystkim interesuje dźwięk. I ten dźwięk, który jest dla mnie ciekawy, mogę znaleźć naprawdę w każdym gatunku muzycznym, bądź nawet brnąc dalej, choć bardziej energię, jaką jakaś muzyka generuje. I w pewnym sensie jestem muzykiem głównie elektronicznym, bądź hip-hopowym, jak spojrzeć w przeszłość, ale jestem na, jakby nie patrzeć, festiwalu gitarowym. A też tak się złożyło, że właściwie niecały rok temu zacząłem współpracę z gitarowym zespołem Psychocukrem, więc to się tak miesza i naprawdę jestem głodny każdego nowego doznania muzycznego i bardzo chętnie je zrozumiem i przetworzę po swojemu. Myślę, że im dziwniej, tym trochę lepiej dla mnie. A zgadzasz się z takim ostrym dosyć stwierdzeniem, że tak naprawdę od czasu hip-hopu nie było nic nowego? To jest bardzo duży skrót myślowy. Tak, ale jeśli chodzi o rewolucję. Ja jestem w ogóle bardzo szczęśliwy, że moja taka wczesna młodość przypadła na eksplozję, na boom tej muzyki, bo uważam, że to jest gatunek, który się naprawdę udał w Polsce. I pod względem artystycznym, pod względem tego, że hip-hop jest w każdym polskim mieście, miasteczku, że to jest przemysł również, że to po prostu się udało w Polsce. Ten gatunek nie jest jakimś dziwnym, przeszczepionym, że to nie jest dziwadło, tylko to jest naprawdę coś, czym nawet w Europie można się chwalić, bo ten polski hip-hop na tle europejskiego jest moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie i o tym też świadczą nie tylko płyty, ale i to, że polscy artyści sprzedają całkiem dużo płyt hip-hopowi bezpiecznie w swoim kręgu, więc ja jestem bardzo wdzięczny za to doświadczenie. Ono nie trwało tak naprawdę długo, chociaż ciągnie się za mną długo, bo ja uczciwie rzecz biorąc tylko 5 lat się zajmowałem stricte hip-hopem, ale zawsze mam do powiedzenia tylko dobre rzeczy o tym, co mnie spotkało muzycznie z tym gatunkiem. A czy uważasz, że czai się coś za zakrętem? Nowego zupełnie? Ja myślę, że to jest czas takiego mieszania, że niekoniecznie. Znaczy nie wiem, czy z tego mieszania wygeneruje się jakiś taki gatunek naprawdę, który porwie tłumy. Nie wiem, czy to jest ten czas. I myślę, że nawet dobrze, bo to jednak każda fala to jest moda. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem mód, natomiast widzę, że i artyści hip-hopowi, których znam, słuchają bardzo różnej muzyki, czy wykonawcy właściwie, mam nadzieję, że nie, że to się będzie tak mieszać, że będzie się słuchało kanadyjskiego wykonawcy muzyki punkowej, a tam na przykład mogą być sample i to jest fajne, że ludzie będą sobie mieszać, korzystać ze wszystkiego. Myślę, że trochę internet to wymusił. Że nowe technologie spowodowały, że mamy znowu ocean możliwości, prawda? Ja jestem człowiekiem, który zaczynał w latach 60. słuchać muzyki i odkrywam z tamtej epoki rzeczy, których nie miałem pojęcia, że istnieją. Więc no tak, to jest zupełnie inna strona medalu, a też ciekawa i to jest też niesamowite. Ja czasami na YouTubie, bo to jest jest też niesamowite, że serwis wideo jest głównym źródłem muzyki. Można się udać w podróż i trafić, nie wiem, na jakieś nagrania awangardowych muzyków z lat 30., czy tam 50. właściwie, przepraszam, bo o Cage'u myślałem, których w życiu nie słyszałem, są fantastyczne i pewnie bym nie trafił w inny sposób. Może bym nie trafił, nie wiem. Trzymamy kciuki za dziś. Bardzo dziękuję. No i będziemy cię potem pytać, jakie wnioski. No. Mikołaj, czyli dziś oficjalnie Nund był naszym gościem. Dzięki. Tylko Johna Peela w październiku roku 85 zagrali tytułowy utwór Psycho Candy z swojego debiutanckiego albumu. Ten facet, co mówił spoko, właśnie do niego podchodzę, już rozmawiamy na antenie. Okay. Powiedziałeś spoko w radiu, wiesz? Lily Hates Roses. Spotkałem was tutaj na festiwalu, no i oczywiście nie mogłem was nie zaprosić. Powiedzcie, co tu robicie? Jesteśmy na wakacjach, tak naprawdę. Zwiedzamy sobie Off Festival, to jest mój drugi, a Kasi pierwszy Off Festival i chcieliśmy zobaczyć chyba największą dla nas gwiazdę, czyli New Charming Hotel, którego wczoraj byliśmy zachwyceni. Już czujemy się spełnieni właściwie. Tak, tak, no, już jesteśmy spełnieni. Byliśmy przed chwilą na Dorocie Masłowskiej, też było super. Ale chyba jeszcze się wybieracie na coś, tak? Tak, no wybieramy się. Na co się, Kasiu, wybierasz? Notwist dzisiaj gra. Bardzo nie mogę się doczekać tego koncertu. Jesus and the Mary Chain. Właśnie, Jesus and the Mary Chain. To schowaj się tutaj gdzieś za to i tojem, bo oni tu przyjdą na rozmowę do nas za mniej więcej godzinę. Będziemy wypatrywać w takim razie. Powiedzcie, co u was? U nas? No otóż teraz jesteśmy na takich mini wakacjach, ale głównie przygotowujemy się do drugiej płyty, więc nagrywamy teraz demówki. Mamy ponad 10 piosenek jak na razie nagrywanych w domowym zaciszu. W przyszłym roku będzie płyta na wiosnę. Mamy już gotowy jakby koncept na całą płytę, producenta i będzie dobrze. A jak z graniem koncertów? Koncertów jest trochę mniej teraz. Szykujemy się na zagraniczną trasę po Europie na jesień, a... Ojej, jak to brzmi. Mogę no jakieś szczegóły poprosić? Szykujemy się na zagraniczną trasę po Europie. No tak, chyba zbyt powiedziałem to oficjalnie. Ale w każdym razie, no gramy trochę koncertów, ale teraz jest tego trochę mniej. Graliśmy... Co my ostatnio graliśmy? Graliśmy na Off Kamerze w Krakowie. Później graliśmy jeszcze kilka innych koncertów plenerowych w zeszłym tygodniu w Katowicach na przykład. W Warszawie graliśmy też parę razy, ale ogólnie, no wiadomo, to jest taki sezon jednak plenerowy, więc dla nas jednak my wolimy mniejsze kluby, więc mamy trochę przerwy. I trochę gorszą pogodę niż dzisiaj, tak? Dzisiaj jest piękna pogoda, chociaż my lubimy, jak jest zimno i trochę tak smutno. Nie byliście w tym namiocie eksperymentalnym o 15, jak grał zespół Same Suki. Było 54 stopnie w cieniu, a im nie stoiły instrumenty. Byliśmy tam na Lilafoy, więc zdajemy sobie sprawę, jak tam... Nie chcę od was wyciągać za dużo, ale powiedzcie, jaka będzie druga płyta? Jaka będzie druga płyta? Znaczy, ciężko mi mówić o tym obiektywnie, bo ja absolutnie nie mogę się doczekać, aż pokażemy cokolwiek to ludziom. Powiedz subiektywnie, bo takie było pytanie. No dobra, będzie super. Będzie fajna, będzie inna trochę. Będzie trochę bardziej pełna. Już chyba wylaliśmy z siebie wszystkie te smutki i teraz możemy będzie, grać bez naszych. Będzie też będzie nostalgicznie, trochę więcej po polsku, będzie pełniej, tak. Będą trąbki. No, powiedzieliście całkiem sporo, że będzie weselej, że będzie po polsku i że będą inne aranże i o więcej już nie pytamy. Dobrze. Lily Hates Roses. Dziękujemy. Notis jest u nas, Kasiu, za godzinę mniej więcej. Będą tutaj siedzieć w tych fotelach. Trzeba się czaić gdzieś tutaj. Do zobaczenia i trzymamy kciuki. I jak będą pierwsze jaskółki nowej płyty, zapraszamy do Trójki. Okay. Dzięki, bardzo. Do zobaczenia. Lily Hates Roses. Wszystkich wersji Just Like Honey chyba najbardziej zawsze lubiłem tą wersję demo. Zresztą zespół chyba też był do niej przywiązany, bo ukazała się na singlu Just Like Honey właśnie wtedy, jeszcze w latach 80. Chyba najbardziej eklektyczną wersją koncertową tegoż utworu był ten, w którym chórki śpiewała Scarlett Johansson, która, jak wiecie, była bohaterką filmu, w którym przypomniano ten utwór. Sofia Coppola umieściła go w bardzo kluczowym momencie napisów końcowych, kiedy z opadniętą szczęką zastanawialiśmy się, co też Bill Murray szepnął jej na ucho. Ktoś jest ciekaw, to może sprawdzić w YouTubie. Tam wszystko jest odseparowane dźwiękowo, tak, że słychać dokładnie i to ze szczegółami. A jeżeli chodzi o sesję Just Like Honey dla Johna Peela, której słuchaliśmy troszeczkę wcześniej, to kolejne wspomnienie Marka Radcliffe'a jest takie, że zespół zachęcony tym, że na pierwszej sesji dla BBC udało się przekonać inżynierów do wprowadzenia sprzężenia na taśmę. Na drugim zaproponował, że będą tłuc butelki w takiej dużej beczce metalowej po oleju i proszą o włożenie do tej beczki mikrofonu, żeby to wszystko zarejestrował. Tym razem inżynierowie BBC postawili się i powiedzieli nie. A szkoda, bo teraz mielibyśmy przepiękne, archiwalne nagranie właśnie stamtąd. Kiedy pojawiła się debiutancka płyta Jesus and Mary Chain, mówiono, że to Velvet Underground zmieszany z zespołem Beach Boys. Beach Boysi, teraz właśnie. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up. She's by my excitation. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations. Program Lista Osobista nigdy nie bał się eklektyzmu i teraz będzie chyba najbardziej eklektyczna mieszanka w historii tego programu, bo w tej godzinie gramy głównie wczesne Jesus and Mary Chain, jak powiedziałem przed chwilą, zainspirowane grupą Beach Boys. Ale mieliśmy też jeszcze w latach 60. Polską inspirację grupą Beach Boys. Po raz pierwszy w Liście Osobistej zespół No To Co. Oh, To był bardzo alegoryczny tekst Żegnaj Tom. Tytułowy Tom niby był psem, ale tak naprawdę jeżeli wczytamy się w tekst i poznamy kontekst epoki późnych lat 60., to przeczytamy te słowa zupełnie inne. Beach Boys i no to co, polska inspiracja w zasadzie tylko w tym utworze, ale jednak... W tej godzinie głównie Jesus and Mary Chain. Teraz po raz ostatni kończymy najbardziej legendarnym chyba utworem w całym katalogu zespołu. Przez lata niewydanym oficjalnie. Pojawiał się wyłącznie na bootlegach. Wytwórnia miała problem pewnie przede wszystkim z tytułem. Tytuł jest rzeczywiście niekoniecznie do zacytowania, więc go pominę. Jeżeli ktoś bardzo jest ciekaw, to na pewno znajdzie to w internecie, a fani wiedzą, o co chodzi. W tej godzinie po raz ostatni. Gwiazda o festiwalu 2014. Jesus and Mary Chain. Nie wiedzieć czemu zawsze to nagranie, które przedstawię tylko może pierwszymi literami tytułu JF, kojarzyło mi się z podobnym, niewydanym bardzo długo oficjalnie numerem Nirwany, zagranym na sesji dla BBC. To tyle, jeżeli chodzi o Jesus and Mary Chain w tej godzinie, choć będzie jeszcze jedna aluzja albo nawiązanie do twórczości zespołu. Jak pewnie wiecie, na pierwszej płycie grał na perkusji Bobby Gillespie. Z jednym wyjątkiem. Nie było wtedy w sampli, więc po prostu skopiował wstęp perkusyjny do utworu grupy The Ronettes, w którym śpiewała żona Phila Spectora. On sam to nagranie wyprodukował, Be My Baby. Hal Blaine, oryginalny perkusista, rozpoczął właśnie tak nagranie Be My Baby. Początek nagrania, którego słuchaliśmy już kilkakrotnie, czyli Just Like Honey, to kopia właśnie tej partii perkusyjnej. Bobby Gillespie nagrał większość perkusji na pierwszą płytę, no a potem, jak wiemy, wybrał zupełnie inną drogę, choć w czasie, kiedy pracował z Jesus and Mary Chain, miał już Primal Scream. Tutaj w studio BBC właśnie on, razem ze swoim podstawowym teraz zespołem. Get your rocks off. Bobby Gillespie też kiedyś tuż przed swoim występem był gościem listy osobistej. To było na zupełnie innym festiwalu. W tej chwili na dużej scenie off festiwalu rozpoczyna się kolejny występ, a zaraz potem, kiedy skończą, na scenie pojawi się Notwist. Przypominam, że ten występ będziemy rejestrować. Bezpośrednia transmisja Jesus and Mary Chain niedługo po północy, a grupa Notwist będzie gościem listy osobistej 15-20 minut po 21. Wracamy teraz do zupełnie nowych nagrań. Zaskoczenie. Phil Selway. Powiem szczerze, że nie śledziłem tego, co przygotowuje Phil Selway i wiadomość o tym, że ma swojego singla, a za chwilę całą płytę, troszkę mnie zaskoczyła. Tak samo jak zaskoczyło mnie to, że Nun zagra dzisiaj koncert, na którym będzie przekrój całej jego kariery. Raczej spodziewałem się materiału z ostatnich miesięcy albo czegoś wręcz nowego. Skoro off festiwal, to teraz będzie naprawdę offowo, choć z bardzo odległej przeszłości. Grupa w składzie. Thank you. zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 sierpnia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na to, że Izrael powoli wygasza operacje w Strefie Gazy. Według medialnych doniesień armia wycofała stamtąd część wojsk lądowych. Zarażony wirusem Ebola amerykański lekarz jest już w Stanach Zjednoczonych, będzie leczony w szpitalu w Atlancie. Usłyszą zarzut niszczenia mienia. Policja zatrzymała podejrzanych o podpalanie m.in. dwóch radiowozów. Izrael wycofał część wojsk lądowych ze Strefy Gazy. Taką informację podały dwie izraelskie telewizje. Wcześniej armia informowała, że Palestyńczycy, którzy uciekli przed walkami z miasta Beit Leia na północy strefy, mogą już wracać do domów. To jednak jeszcze wcale nie oznacza ani końca konfliktu, ani spokoju dla Palestyńczyków. Ze Strefy Gazy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Izraelskie władze ogłosiły, że nie wybierają się na negocjacje pokojowe do Kairu i mają zamiar zakończyć wojnę wtedy, gdy uznają to za stosowne. Ten moment może nadejść już wkrótce, bo jeden z generałów zapowiedział, że niszczenie tuneli Hamasu zakończy się w niedzielny wieczór. Równocześnie media podały, że z Gazy wycofano część oddziałów. To wszystko może oznaczać, że w niedzielny wieczór lub w poniedziałek rano Izrael może chcieć ogłosić koniec operacji w Gazie. Dla Palestyńczyków taki koniec wojny nie musi jednak oznaczać dobrych wiadomości. Dziennikarka i blogerka z Gazy Wala Al-Hussein mówi mi, że dla Palestyńczyków nic w takim wypadku się nie zmieni. Nadal będzie bowiem obowiązywać izraelska blokada Gazy. Żyjemy tutaj w całkowitym zamknięciu, jak w więzieniu. Granice są zamknięte, a to powoduje kryzys ekonomiczny. Studenci tracą stypendia zagraniczne, bo nie mogą wyjechać za granicę. Starsi ludzie umierają, bo także nie mogą wyjechać za granicę na leczenie. Pracownicy rządu Hamasu od 6 miesięcy nie dostają pensji, bo autonomia palestyńska zamknęła banki. Nie wiadomo, jak w takim razie miałyby wyglądać negocjacje, które mają rozpocząć się lada moment w Kairze. W rozmowach biorą bowiem udział tylko palestyńskie frakcje z udziałem mediatorów z krajów arabskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Zarażony wirusem Ebola amerykański lekarz, który pomagał w opanowaniu epidemii gorączki krwiotoczynej w zachodniej Afryce, jest już w Stanach Zjednoczonych. Dr Kent Brantley, który pracował w Liberii, będzie leczony w specjalistycznym szpitalu w Atlancie. Szczegóły zna Marek Wałkuski. Samolot, którym przetransportowano doktora Brantley, wylądował wczesnym popołudniem w bazie sił powietrznych Dobbins w Marietta koło Atlanty. Stamtąd pacjenta przewieziono ambulansem do szpitala Uniwersytetu Emory, który jest jedną z najlepszych amerykańskich placówek zajmujących się groźnymi chorobami zakaźnymi. Chory lekarz zostanie umieszczony w oddzielonej od reszty szpitala izolatce. Lekarze i pielęgniarki, którzy będą opiekować się pacjentem, zgłosili się do tej pracy dobrowolnie. W ciągu najbliższych godzin do Atlanty przyleci także zakażona wirusem Ebola Amerykanka Nancy Wrightball, która również pracowała jako wolontariuszka w Liberii w tym samym szpitalu co dr Brantley. Amerykańskie władze uspokajają mieszkańców okolic szpitala, że nic im nie grozi. Jak dotąd prawie nikt nie zgłasza obaw i zastrzeżeń do decyzji o sprowadzeniu do kraju rodaków z groźnym wirusem. Tym, który zastrzeżenia zgłasza, jest Donald Trump. Powstrzymajmy pacjentów zakażonych ebolą przed wjazdem do USA, napisał na jednym z portali społecznościowych. Zdaniem amerykańskiego miliardera, Amerykanie powinni być leczeni na najwyższym poziomie, ale w Afryce, bo Stany Zjednoczone mają teraz wystarczająco dużo problemów. Prawdopodobnie jutro usłyszą zarzuty podejrzani o podpalenie samochodów na policyjnym parkingu w Warcie. Spłonęły dwa radiowozy i prywatne auto jednego z policjantów. W tym czasie funkcjonariuszy wezwano na interwencję. Sprawcy wybili w pojazdach szyby, następnie wlali do środka benzynę i je podpalili. Jak mówi starszy aspirant Paweł Hojnowski, auta doszczętnie spłonęły. Już po 3-4 godzinach od tego zdarzenia policjanci wstępnie wytypowali dwie osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem. Obie osoby zostały zatrzymane, usłyszą zarzut zniszczenia mienia. Za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawcy to mieszkańcy Warty, mają 21 i 22 lata. Byli wcześniej notowani. Wojciech Muzal, Radio Łódź. Tuż po zatrzymaniu podejrzani nie przyznali się do winy. Byli pijani. NASA ogłosiła swoje nowe plany dotyczące Marsa. Kolejny łazik amerykańskiej agencji kosmicznej ma na powierzchni czerwonej planety produkować tlen. Po co? Wyjaśni Rafał Motriuk. Chodzi o to, by łazik zamieniał dwutlenek węgla, obecny w marsjańskiej atmosferze, w tlen. Wytwarzany w ten sposób tlen przydałby się astronautom, którzy być może kiedyś wylądują na Marsie. Gaz ten mógłby być też częścią składową paliwa rakietowego na drogę powrotną. Łazik zabierze także 7 urządzeń naukowych, które dokonają dokładnych pomiarów, byśmy zrozumieli fundamentalne pytanie, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Mówi Ellen Stofan z NASA. Łazik ma wylądować na Marsie w roku 2021. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz ostatni dziś wiadomości sportowej, Krzysztof Łoniewski. W Bydgoszczy właśnie kończy się finał drużynowego Pucharu Świata w jeździe na żużlu. Emocje niebywałe. Na 2 wyścigi przed końcem Polacy prowadzą z jednopunktową przewagą nad reprezentacją Danii. Przed nami jeszcze starty Piotra Protasiewicza i Janusza Kołodzieja. Teraz piłka nożna i trwający tuż obok Trójki mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze. To spotkanie trzeciej kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Pod koniec pierwszej połowy przy Łazienkowskiej Legia przegrywa 0-1 po golu Adama Danha z 25 minuty dla Górnika oczywiście. Wcześniej Korona w Kielcach 2-2 zremisowała z Pogonią Szczecin, dwa razy naprowadziła.